βάζουμε τον πήχη. Θα σας πω εγώ που βάζουμε τον πήχη. Στο να γίνουμε οι καλύτεροι στον κόσμο. Άξιζε να διακοπεί ο Σωστακόβιτς για να μας θυμίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ακριβώς βάζουμε τον πήχη. Η σημερινή εκπομπή είναι χορηγία του Μεγάρου Μαξίμου. Το συνονοηθήκαμε, εδώ και καιρό μας πιέζουν. Το θέλαμε και εμείς, είναι η αλήθεια. Έχει ένα στόχο να σας θυμίσουμε πόσο καλά πάει η χώρα και να σας πείσουμε ότι είμαστε καλύτεροι σαν χώρα, σαν κρατικός μηχανισμός, σαν κυβέρνηση, αυτό το ξέρετε, αλλά έχει μια αξία να το θυμόμαστε ρέα και πού. Οπότε είπαμε να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο, να υπενθυμίσουμε, να αναφέρουμε, να καταγράψουμε, να τα βάλουμε στη σειρά, να βάλουμε στη σειρά κάποιες πρωτιές, τι κάποιες, πρωτιές σε όλα τα θέματα που έχει η χώρα και να καταλάβετε και όλοι εσείς που ανήκετε στην συμμορία της μιζέριας, που είστε μίζεροι, που γκρινιάζετε και θεωρείτε ότι τα δικά σας θέματα, τα μικρά, η ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στο ταμείο του σούπερ μάρκετ κυρίως. Μερικοί στέκονται μόνο στο ράφι γιατί τα βλέπουν, δεν τα αγοράζουν. Και οι υπόλοιποι που τα αγοράζουν την εντοπίζουν και τη διαπιστώνουν στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Η κατάσταση στην υγεία, στην παιδεία, φροντιστήρια. Αρχίζουν και αυτές τις. Ξεκίνησαν χθες τα σχολεία, αρχίζουν και αυτά. Αυτή την εποχή όλα αυτά τα δικά σας. Δεν σας επιτρέπουν, σας τυφλώνουν με κάποιο τρόπο, δεν σας επιτρέπουν να δείτε το γενικό καλό και τη γενική πρωτιά για να νιώσετε καλύτερα και να ξεχάσετε τα δικά σας. Στόχος της εκπομπής είναι αυτός. Να θυμηθούμε πόσο καλά πάει η χώρα. Βάλαμε και Σωστακόβιτς από κάτω για να έρθει πιο γλυκά όλο αυτό, ένα πολύ ωραίο μουσικό κομμάτι, γιατί σαν σήμερα το 1906 γεννήθηκε ο Δημήτριεβιτς Σωστακόβιτς, Δημήτρης του Δημητρίου, και στην Αγία Πετρούπολη, δεν υπάρχει Αγία Πετρούπολη, μάλλον υπάρχει Αγία Πετρούπολη, μετά άλλαξε όνομα και τώρα ξανά έγινε Αγία Πετρούπολη, με ό,τι αυτό σημαίνει, έχει το Αγία μπροστά, άρα όλα τέλεια, όλα καλά. Οπότε ξεκινάμε την απαρίθμηση. Η χώρα έχει πάει πάρα πολύ καλά από την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όταν είχαμε σπάσει όλα τα ρεκόρ τότε και μας το είχε πει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς, θα ήθελα να ξεκινήσω όχι με υποσχέσεις, αλλά με ένα περιεκτικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ώστε να δείξω τη βάση από την οποία ξεκινάμε και στην οποία στηρίζουμε το σχέδιό μας για το 2022. Ένα έτος που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της Ελλάδας 2.0, μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και μεριμνά για την ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων της. Πού βάζουμε τον πήχη. Θα σας πω εγώ που βάζουμε τον πήχη. Στο να γίνουμε οι καλύτεροι στον κόσμο. Ακούγεται και λίγο απειλητικό όταν λέει θα σας πω εγώ που βάζουμε τον πήχη. Εδώ είναι ο Πρωθυπουργός όμως, τον είχε βάλει τον πήχη εκεί. Το καταφέραμε, το πιάσαμε όπως ακούσατε. Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν 4 χρόνια πότε ήταν. Είχε ανακοινώσει ότι είμαστε οι ηγέτες στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό εσείς δεν το βλέπετε, ξαναλέω. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύουν αυτά που βλέπετε και αυτά που ζείτε. Υπάρχουν και κάποιοι δείκτες που η κυβέρνηση τους ξέρει, τους έχει πιάσει. Έχουμε καταφέρει να είμαστε πρώτοι και πιο πρώτοι δεν γίνεται. Όπως είχε πει ένας άλλος ηγέτης επίσης, όχι της βιομηχανικής, μιας άλλης επανάστασης. Οπότε ο κύριος Οικονόμου εδώ το είχε ανακοινώσει. Είμαστε μια μικρή χώρα και έχουμε καταφέρει να ηγούμαστε της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Έχουμε βάλει κάτω την Κίνα, την Κορέα, την Αμερική, την Ρωσία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, ποιες άλλες χώρες είναι οι ηγέτιδες στην βιομηχανική επανάσταση. Εμείς όλες αυτές τις χώρες τις οδηγούμε γιατί είμαστε μπροστά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Έχουμε φτάσει στην κορυφή. Και δεν είναι τυχαίο ότι στη σχετική λίστα του Economist κατατάσσει την πατρίδα μας στις πρώτες θέσεις. Είμαστε στην κορυφή ανάμεσα σε εκείνες τις χώρες με τις καλύτερες προοπτικές. Είμαστε στην κορυφή. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Είμαστε στην κορυφή ανάμεσα σε εκείνες τις χώρες με τις καλύτερες προοπτικές. Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως. Ναι, το κι άλλοι εδώ με την απόσταση. Όχι, δεν θα αφήσουμε ούτε το κεφαλοτήρι, ούτε την γραβιέρα, ούτε το κουνουπίδι να χαλάσει την εικόνα. Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι θα έπρεπε να πάρει ολόκληρο το κουνουπίδι. Αν η χώρα ηγείται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ας το πάρεις και μισό. Ας το πάρεις και στο 1/3, μην το φας και καθόλου. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είμαστε μπροστά και είμαστε στην κορφή, κορφή όπως το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή γενικώς πάμε πάρα πολύ καλά και είμαστε οι πρώτοι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, γραβιέρες, τυριά, φέτες, τουλουμοτήρια και τα σχετικά δεν μας απασχολούν να μείνουν στην άκρη, γιατί η Ελλάδα έχει καταφέρει μέσα στα 200 και λίγο και κάτι χρόνια από την ανεξαρτησία της, εισαγωγικά η λέξη, να είναι πρώτη των πρώτων. Μάλιστα στην Ευρώπη καλπάζουμε, δεν το συζητάμε. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι υπουργός αναπτύξεως, αντιμετωπίσεως και πολέμου της ακρίβειας. Πριν μια εβδομάδα είχε κάνει συγκρίσεις με τη Γαλλία, με όλα αυτά που περνάει η Γαλλία αυτές τις μέρες, και είχε καταλήξει ότι ξεπερνάμε και τη Γαλλία. Αν κοιτάξουμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και δούμε χώρες μεγάλες, πολύ μεγάλες οικονομίες, όπως η Γαλλία, η οποία πηγαίνει σε έκτακτα φορολογικά μέτρα και σε δύσκολες καταστάσεις και σε μείωση κοινωνικών δαπανών. Εδώ έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Ευτυχώς! Δηλαδή, ο Έλληνας ζει καλύτερα από το Γάλλο σήμερα. Καταρχήν, δεν είναι όλοι οι Έλληνες το ίδιο. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι Έλληνες ζουν καλύτερα από ό,τι ζούσαν πριν 6 ή πριν 10 χρόνια. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι Έλληνες ζουν καλύτερα από ό,τι ζούσαν πριν 6 ή πριν 10 χρόνια. Τι παπαριές είναι αυτές που λες, αγόρι μου? Παπαριές δεν το λέτε εδώ στην Ελλάδα? Έτσι το λέμε, αλλά εγώ διαφωνώ. Δεν είναι τέτοια αυτά που λέει ο κ. Θεοδωρικάκος. Ζούμε καλύτερα από ό,τι πριν 6 χρόνια. Τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί σχεδόν μισή φορά πάνω από αυτό που ήταν πριν 6 χρόνια. Οι τιμές είναι 3 φορές πάνω. Οι μισθοί είναι λίγο πάνω από ό,τι ήταν τα προηγούμενα, έχουν υπερκαλυφθεί από τις αυξήσεις από εδώ και από εκεί, αλλά όμως πάμε πάρα πολύ καλά, τη Γαλλία την έχουμε βάλει κάτω, και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν τάσεις στον και προσδοκίες και προσμονές στον ελληνικό λαό, και όχι μόνο στον ελληνικό λαό, όσους δουλεύουν σε αυτόν τον τόπο. Θα ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα από κάποιους μίζερους που, επειδή ακούν όλα αυτά που λέμε εμείς εδώ, θέλουν και αύξηση. Γιατί εγώ εδώ πέρα είμαι για να πουλάω. Αν θες και καθάρισμα, θα δίνεις κι άλλα λεφτά. Όχι ποδάρο δεκάρες, θέλω άξιση. Τι? Αυτό που ακούσε η Ρασούλα, άξιση. Ο Γκέρτη δίπλα ξέρεις πως θα παίρνει, που θες και άξιση. 60 ευρώ λιγότερα από σένα. Εσύ πέρα, ο Γκέρτη δίπλα είναι από την Αλμπανία, δεν είναι από την Ουρουγουάη. Και τι πληρώνω δηλαδή εγώ, τα μεταφορικά? Δραχμή δεν ήθελα έτσι κι αλλιώς. Έωρο θέλω, συν 50. Δεν ήταν άνοι ώρες και γυρίζει με οξυγόνο. Πήγαινε. Χάρτε, μου τα έκανε ολοκέθε. Για τα έωρος γίνονται όλα. Εδώ από τις αυτογεννημένες ο Χωσέ, ο οποίος ήθελε άξιση, διότι πάνε καλά τα πράγματα. Και το είχε αντιληφθεί και αυτός, είχε φτάσει μέχρι εκεί όλο αυτό το θετικό κλίμα της αναπτύξεως, το οποίο συμβαίνει στον τόπο, και εσείς δεν το παίρνετε και τόσο χαμπάρι, αλλά είναι δικό σας θέμα. Λύστε το. Δεν θα μείνουμε τώρα πίσω για σας. Εδώ έχουμε τον κύριο Σκρέκα, έχει διατελέσει και υπουργός ανάπτυξης, πήγαινε στα χαρτιά υγείας, θυμόσαστε. Πήγαινε στα κρέατα, πήγαινε στα σούπερ μάρκετ, έκανε διαφήμιση στα σούπερ μάρκετ, είχε δώσει και αυτό στη δική του μάχη από το μετερίζει του υπουργού. Χωρίς αποτέλεσμα. Δεν έχει όμως σημασία, είχε δώσει τη μάχη. Ο κύριος Σκρέκας λοιπόν μας βλέπει στην τριάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό το οποίο έχει κάνει διαφορετικό από τους προηγούμενους και από τον προηγούμενο συγκεκριμένα, τον κύριο Τσίπρα αναφέρομαι και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, την οποία διαδεχθήκαμε, είναι ότι κατάφερε να βάλει την ελληνική οικονομία σε έναν ενάρετο κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα η ελληνική οικονομία έχει ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των τριών πρώτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όταν το 2019, όταν παραλάβαμε αυτή τη χώρα, η ελληνική οικονομία ήταν μεταξύ των τριών τελευταίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης. Να ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχει μια γνωστή δημοσιογράφος, η κυρία Μαρία Δεναξά. Δεν είναι φίλη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε φίλη του Αδόνιδος Γεωργιάδου. Την ξέρετε, κυρία Δεναξά, φαντάζομαι. Έχω ανεβάσει άρθρο της κυρίας Δεναξά πριν από 10 μέρες, που παρουσίαζε τους μέσους χρόνους αναμονής σε ορισμένα νοσοκομεία στην εφημερία στη Γαλλία. Μέσος χρόνος αναμονής 22 ώρες. Μπράβο! 22 ώρες. 22 ώρες στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει θέματα, είναι πίσω, είναι υπανάπτυκτη χώρα. Εμείς εδώ δεν έχουμε 22 ώρες. Μπορεί να έχουμε 21 και μισό. Οπότε αυτό μας κάνει να είμαστε μπροστά από τη Γαλλία και οπλίζει με επιχειρήματα τους υπουργούς. Και βγαίνουν και λένε αυτά που λένε οι υπουργοί, και πολύ σωστά τα λένε βεβαίως, διότι πάμε πάρα πολύ καλά και στα θέματα της υγείας και στην αναμονή στα εξωτερικά ιατρία. Και αυτά που είπε ο κύριος Κρέκας, ότι είμαστε μέσα στις τρεις πρώτες χώρες και έχουμε μπει στον ενάρετο κύκλο. Δεν ξέρω ποιος οικονομολόγος πότε το σκέφτηκε να χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο για οικονομία του καπιταλισμού, με κέρδος, με αγριότητα, με ο θάνατος η ζωή μου, και βάλαν τη λέξη ενάρετος στους κύκλους που κάνει η οικονομία όταν έχει κρίση και μετά όταν ξεπερνάει την κρίση. Αυτό το ελάχιστο διάστημα που κρατάει σε κάθε χώρα, γιατί βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία και στη Γερμανία, που πριν 10 χρόνια ήταν στην ανάπτυξη, ενώ τώρα έχουν πέσει, ήταν στον ενάρετο κύκλο πριν 10 χρόνια και τώρα έχουν πέσει στα τάρταρα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με όλα αυτά. Εμείς τώρα είμαστε στον ενάρετο, ενώ πριν είμαστε στον δρόμο της κακίας, ένα παλιό δίλημα ηθικό. Αλλά μπράβο σε αυτούς τους οικονομολόγους που διαλέγουν τέτοιους όρους για να περιγράψουν την οικονομία του καπιταλισμού, η οποία χαρακτηρίζεται από την αρετή. Όλο αυτό που γίνεται, τα καρτέλ, η κερδοσκοπία, οι υπόγειες διασυνδέσεις με την πολιτική, διαπλοκή, διαφθορά, όλα αυτά είναι ενάρετος κύκλος της ανάπτυξης. Μια που είπαμε ανεργία, να ακούσουμε την κυρία Κεραμέως, γιατί και εκεί έχουμε πρωτιά. Πράγματι, έχουμε αυτή τη στιγμή μια ανεργία στο 8,3%. Είναι το χαμηλότερο των τελευταίων 17 ετών. Η τελευταία φορά που η χώρα μας ήταν στο 8,3 ήταν το 2008. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η χώρα μας έχει χαμηλότερη ανεργία. Από τη Σουηδία, από τη Φιλανδία, από την Εσθονία, από την Ισπανία. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Ήξερες ότι η ανεργία στη χώρα μας είναι σήμερα μικρότερη από αυτή της Σουηδίας, της Φιλανδίας και της Ισπανίας? Το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο ότι θα πάνε όλα βζίουν. Και πήγαν τελικά όλα πιο βζίουν από το βζίουν. Τα καταφέραμε, ξεπερνάμε χώρες της Ευρώπης. Ακούσατε εδώ την απαρίθμηση και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τα TikTok που κάνει, και κυρίως από την κυρία Κεραμέως που πολύ μεθοδικά αγωνίζεται για το καλό του εργαζόμενου λαού. Ξέρει και η ίδια είναι δουλεμένη, σμιλεμένη μέσα στο μεροκάματο, μέσα στην κούραση της καθημερινότητας, στο άγχος της καθημερινότητας, στο άγχος του οχτάωρου. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό το, επειδή είχε άγχος το οχτάωρο, το κάνει 13ωρο για να είσαι πιο χαλαρός. Ενώ μες στο οχτάωρο στριμωχνώσουν. Δεν είναι λογικό. Έχεις περισσότερο χρόνο να αγχωθείς, οπότε εξαπλώνεται το άγχος και η κούραση, και εκεί που είσαι 8 ώρες, τώρα το μοιράζεις σε 13. Άρα έχεις κέρδος. Όλα αυτά δεν τα σκέφτεστε. Αυτός είναι ο στόχος της σημερινής εκπομπής, και να το κλείσουμε κάπως και με τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον κύριο Χατζηδάκη. Η Ελλάδα αυτή την ώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης είναι το δεύτερο τρίμηνο του 24, δεύτερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω εδώ άλλο πίνακα που δείχνει ότι η καθαρή αύξηση του εισοδήματος είναι 7,7%, βγάζει στον πληθωρισμό, το μπλε είναι. Και το άλλο, το κίτρινο πορτοκαλί, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 3,3. Μας. Από το 19 είσαμε σήμερα. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα τρέχει γρηγορότερα. Έχουμε αύξηση από το 19 είσαμε το 23 των επενδύσεων 53%. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και τα χτεσινά πάλι στοιχεία που δημοσιεύτηκαν δείχνουν ότι από το 20 μέχρι το 23 η Ελλάδα είναι, θα βγουν και επισήμως όλα αυτά, αλλά οι δικές μας αναλύσεις δείχνουν ότι είμαστε δεύτερη-τρίτη σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Πάντως, έχουμε την ταχύτερη αύξηση των επενδύσεων, ναι, και έχουμε επίσης, εδώ μάλιστα, έχω, ναι, και την ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών. Πού να το πάμε, υπερπρώτη, δεν γίνεται. Έχουμε μαζέψει όλες τις δηλώσεις, όλες. Δείγμα των δηλώσεων που έχουν γίνει όλη αυτή την εξαετία και αποδεικνύουν από την αρχή ότι από την αρχή πηγαίναμε πάρα πολύ καλά και είχαμε πιάσει πρωτιές, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε εγκατασταθεί για τα καλά στην πρώτη θέση, εδώ ο κύριος Χατζηδάκης για διάφορους τομείς της χώρας που πάμε πάρα πολύ καλά και αυτό οφείλεται όχι στις προσπάθειες του ελληνικού λαού, αυτό δεν το λέει κανείς, αλλά στις προσπάθειες της κυβερνήσεως. Γιατί χωρίς την κυβέρνηση, ακόμη και ο λαός αν προσπαθούσε, δεν θα μπορούσε να πάει πουθενά. Οπότε για να ολοκληρώσουμε την υπενθύμηση και να χτυπήσουμε την αχαριστία και την αγνωμοσύνη, αυτός είναι ο στόχος αυτού του 20 λεπτού εδώ του πρώτου, να το κλείσουμε ως εξής. Καταρχήν, ο μέσος όρος της ανάπτυξης στην Ευρώπη είναι 4 φορές χαμηλότερος από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τετραπλάσια ανάπτυξη, για παράδειγμα, από τη Γερμανία. Η Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια και πριν από την κρίση ακόμα θα είναι η χώρα της Ευρώπης που δεν θα έχει το χειρότερο χρέος. Θα έχει η Ιταλία. Μα ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει λιγότερο ρεύμα. Η μέση τιμή τον Απρίλιο που πλήρωσε ήταν χαμηλότερη από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Έπρεπε να πληρώνουμε περισσότερα. Ότι είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζουμε, κύριε Παδημητρίου. Εντάξει. Εσείς δεν ξέρω πώς πανηγυρίζετε στη ζωή σας. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι! Αυτό το κομμάτι του Σωστακόβιτς, το πολλοί κόσμος το έμαθε από την ταινία «Μάτια ερμητικά κλειστά». Σήμερα είχαμε εδώ τα χάλια ερμητικά κλειστά και το βάλαμε, διαλέξαμε αυτό για να υπενθυμίσουμε, να θυμίσουμε για όλους εσάς που τα βλέπετε αλλιώς τα πράγματα, έχετε μάθει στη Μαυρίλα, εκεί νιώθετε άνετα και όταν σας δείχνουν την επιτυχία φοβόσαστε, την αντιμετωπίζετε με δέος και νιώθετε άβολα. Λοιπόν, τα ακούσατε, λάβετε τα μέτρα σας, 2-11-10-80-8-80, είναι μέσα, σας καταγράφει για όλους εσάς που θέλετε να πανηγυρίσετε, να συμφωνήσετε με αυτά που ακούσαμε. Θα πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό, το πρώτο μέρος και εδώ είμαστε. Γεια σου, φωλιά μου. Γεια σου, μανάρι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, έτσι πήρα να σε ακούσω λίγο. Καλά έκανες, να ακούγομαι. Ακούσω λίγο την απελπισία μου. Γιατί είσαι απελπισία? Έλα, μωρέ, δεν μπορώ. Ζούμε στην Ελλάδα, αρχικά. Εντάξει, ζούμε στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και Μητσοτάκη, να σκεφτόμαστε και τα καλά. Θα κάνεις τώρα στα πισάκια, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι. Μάλιστα, ωραία. Λέω και εγώ μια μαλακή. Έτσι. Αποστόλου μου, τι κάνεις αγόρι μου, να είστε καλά. Ήθελα να κάνω ένα παράπονο. Είναι αθέμητο αυτό που κάνει ο Θήμιος. Παίρνει ένα μαλάκα σαν το Ζαχαρό και κάνει σύγκριση με το τι λέει. Θυμάμαι και έβλεπα το καλοκαίρι ένα επεισόδιο του Ρετυρέ, όπου οι άνθρωποι τη δεκαετία του 80, που τώρα λέμε οι λένε οι μικρότεροι τρώγατε με τα χρυσά κουτάλια, διαμαρτύρονταν ότι πλέον η λιτότητα έχει φτάσει στο απροχώρητο και ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Είναι ντροπή. Γιατί? Πάρτε έναν άρρωγε, γιατί δεν είναι μόνο μαλάκα. Παίρνετε το Ζαχαρό που είναι τελείως μαλάκα και αυτό βάζετε. Τι θες να βάλουμε? Τι μαλακία θα βάλουμε? Μόνο τον μαλάκα. Και έχει και ξύπνους. Καλά, τους ξύπνους άσους. Θα τους δούμε. Φαίνονται ξύπνοι. Δεν κρύβονται. Εμείς το μαλάκα να δεικνύουμε. Εντάξει, γι' αυτό λέγεται ελληνοφρένεια εκπομπή. Αλλιώς θα ήταν καθώς πρέπει έννοια. Εντάξει, αγόρι μου, καλή συνέχεια να έχετε. Έλα, καλή συνέχεια. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε μια όαση μέσα στο βούρκο. Ναι, Αποστολέ. Ναι. Προχθές που έπαιζε η Εθνική, ναι, με τους Λευκορώσους, όταν πέφτει ο ύπνος της Λευκορωσίας, βάλανε διαφημίσεις. Ναι, εντάξει. Δεν ήταν και του Ισραήλ να κάνουμε τεμενάδες. Αυτός. Γεια σας. Γεια σας. Τολμάτε να αποκαλείτε τον εαυτό σας Έλληνα? Έλληνοι είμαστε και εμείς, Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλο ούτε Τούρκοι. Δεν τρέπεστε να πούμε μετά από τόσο που άνοιξε την πορτοφόλα του και σας έβασε ο Πρωθυπουργός και εσείς κοροϊδεύετε και του κάνετε bullying? Τέτοιοι είμαστε, δηλαδή μας λένε ότι θέλουν να σώσουν τη χώρα, τη σώζουν και εμείς κοροϊδεύουμε πάνω. Τροπή σας! Δηλαδή έχεις 4 παιδιά, με ζεις σε ακριτικό νησί. Όχι. Είσαι 125. Όχι. Άμα δεν πλέει καλά κριτήρια, δεν όσο κάνει γι' αυτό. Ναι, καλά κι αυτό προσπάθησε. Η αλήθεια είναι πήγε να μας πιάσει από παντού. Κάπου να μας βρει, να φοροελαφρυνθούμε. Αλλά δεν, τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάνε οι πιτσιρικάδες κάτω από 25 και τα πετάνε στο βρόντο. Τι να το κάνεις αγάπη μου, άμα το πετάς στην τουαλέτα. Άμα το πετάς στην τουαλέτα δεν παίρνεις επιδόματα. Δεν μπορείς να πας να κατοικείς σε μια βραχονισίδα. Δεν μπορείς. Μπορείς. Άμα είναι δικιά μας, μπορείς, ναι. Τι Έλληνας είσαι. Όχι, είναι δικιά μας. Άμα είσαι πάνω, είναι δικιά μας. Άμα δεν κάνεις, είναι αμφισβητούμενη. Τίποτα. Έχει ανοίξει το survivor το δρόμο και δεν τον ακολουθούμε. Αυτό ξέρω εγώ. Σε μια βραχονισίδα ο καθένας από όλα ελληνικά. Και θα επικίσουμε και τις μύδιμη σου. Αλλά έτσι είμαστε. Τέτοιοι είστε. Αυτά δεν μπορώ. Τους επικισμούς. Δεν μπορώ τους επικισμούς. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ποιον έχω πάρει? Εμένα. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Τα σέβη μου. Μπορώ να πω κάτι για την οικογένεια που λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Ναι, για πείτε. Και δεν, εντάξει, μπερδεύτηκε αυτός. Η δικιά του οικογένεια θέλει να πει. Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Μια χαρά τα λέτε. Πάντως να ξέρετε, εκείνο που δεν λέει κανένας τίποτα, δεν μας νοιάζει η ακρίβεια. Δεν μας νοιάζει που δεν έχουμε νοσοκομεία. Δεν μας νοιάζουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αυτό που τεινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα είναι η εξωσυζυγική σχέση. Πρέπει να δώσουν και ένα επίδομα για να έχουμε εξωσυζυγικές σχέσεις. Αυτό να πείτε. Α, ψαγμένο. Ωραίο. Δεν το είχαμε προβλέψει. Αλλά ισχύει. Ισχύει γιατί πώς ανασυντηρείς ταυτόχρονα. Σωστό. Φυσικότατα. Εγώ έχω γυναίκα, παιδί, αυτοκίνητο, εξωσυζυγική σχέση. Δεν βγαίνω, κύριε Αποστόλη. Έχω πρόβλημα. Μήπως να άφηνε το παιδί που είναι κοστοβόρο, λέω. Το σκέφτομαι, όπως είπατε και εσείς, να το βγάλω στα φανάρια. Δεν πιάνει γιατί? Ακόμα είναι μικρό όμως. Τόσα φανάρια. Τι είναι μικρό, μωρέ, μικρό είναι τώρα. Δύο χρόνια στα φανάρια να το αφήσεις, σαν 15 χρόνια θα γίνει. Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Εδώ η Ελληνοφρένια της Παρασκευής. Ακούσαμε πριν τις επιτυχίες, τώρα θα θυμηθούμε κάτι, διότι η μέρα έχει και υπενθύμηση και πρέπει να την αναστεκόμαστε πάντα σε αυτό που συνέβη το 2013. Το 2013, σαν σήμερα, οι Χρυσαυγίτες δολοφόνοι επιτέθηκαν στο συνεργείο του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ που είχαν βγει για φυσοκόλληση στο Πέραμα. Πέντε μέρες πριν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, θέλανε νεκρό, ήταν εμφανές, φαίνεται και από τις συνομιλίες τους, φαίνεται από το πώς έδρασαν, η σαπίλα του Πειραιά και των Περιχώρων βγήκε, ξυνόταν εκείνες τις μέρες, τα κατάφερε πέντε μέρες αργότερα με το δολοφονικό μαχαίρι του Ρουπακιά στο στήθος του Παύλου Φίσα. Θα ακούσουμε τον Σωτήρη Πουλικόγιάννη πρώτον από το ΠΑΜΕ. Ξεκινήσαμε από εδώ. Ήταν μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ «Κ νέο διοικητή». Όχι από εδώ, 200 μέτρα από εδώ είχαμε ραντεβού και ξεκινήσαμε να κόλλαγαμε κάποιες αφίσεις, γράφαμε κάποιες συνθήματα σε κάποιους στίχους, τα χαρτόνια αυτά που λέμε για το φεστιβάλ κτλ. Και σε κάποιο σημείο σκοτεινό, που σημαίνει ότι ήταν μια. Ήταν επιλεγμένο και το σημείο, ας πούμε, δεχτήκαμε αυτή την επίθεση. Ήταν μια πολύ καλοστημένη, δουλεμένη στην προπόνηση επιχείρηση για να χτυπήσουν και κατά την άποψή μου ήταν αποτυχημένη με την έννοια ότι θέλανε κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο πήρανε. Όσο συζητάω, γιατί εντάξει, άλλο κίνηση μη ζητάω, αλλά συζητάω και με τους υπόλοιπους που ήμασταν εκεί πώς το ζήσαμε, νομίζω ότι θέλανε κάτι παραπάνω. Σωτήρης Πουλικόγιαννος, ακούσουμε τώρα τον Γιάννη Λαγό. Πρωτοκλασάτο τότε στέλεχος, της νύχτας άνθρωπος και του υποκόσμου, να συνομιλεί με έναν δικό του στο τηλέφωνο την επομένη της σύραξης. Έλα, Γιάννη. Ακόμα καλύτερα πράγματα. Αυτή ήταν καμιά 45 αριά και η δική μας ήταν 20, φίλε. Αυτοί ήταν κομμουνιστές, κανείτες. Κουκουέ που είχαν βγει για να ζήσουν κάποια συνθήματά μας που είχαμε γράψει εμείς πριν από δύο βραδιές. Α, για τέτοια είχαν βγει. Γιατί εμείς νομίζαμε ότι ήταν επειδή έχουν τώρα μια γιορτή, μια μαλακία τέλος πάντων, και νομίζαμε ότι βγήκαν για αυτά συνθήματα. Και τους πετύχανε, φίλε, 10 αυτοκίνητα με 4 και με 5 άτομα, ισοπεδωθήκαν και τα 45 άτομα που ήταν εκεί πέρα. Τους λιώσανε. Ήταν και ο πρόεδρος της ζώνης κάτω που το παίζει εκεί πέρα, ξέρεις, ο πρόεδρος της καλά της επισκευαστικής της ζώνης, τον λιώσανε και αυτόν τον λέει ότι θα και στο σπίτι μέσα την επόμενη φορά. Αν τελειώσουμε, του λέω να πούμε. Και δείτε, αυτά που ξέρατε τελειώσανε και στο Πέραμα και παντού του λέει εδώ στον Πειραιά. Τους λιώσανε, φίλε, 45 άτομα δεν ξέρανε πού να φύγουν, τους βαράγανε 10 λεπτά. Πω, να σου πω, αυτοί πρέπει να έχουν πάει νοσοκομεία τώρα και χοντρά μας. Ναι. Όπως ξέρω εγώ τους γραμματιώτες στο κεφάλι μου να πούμε, πρέπει να μαζέψανε πολλά. Φάγανε ξύλο, αφού σε μια φάση ήταν κάτω ανάσκελα και τέτοια να πούμε. Εντάξει, χωρίς τίποτα ακέρατα βέβαια και ιστορίες. Αλλά φάγανε ξύλο όμως. Φάγανε ξύλο πολύ. Τους δίνανε καλά. Τους τρέξανε. Ούτε κάποιοι φύγανε, τους πιο πολλούς προλάβανε, τους λιώσανε. Όπως ήταν ένα κομβόι 10 αυτοκίνητα, τους κατεβάσανε κάτω από τα φωτιά και τους ισοπεδώνανε. Τους πάγανε τα μάκα, τους βαράγανε. Ωραία, φίλε. Φανταζείς περιχάρος να πούμε, περιχάρης τώρα και εκεί κουνιέται. Μα με μέτρα και χωρίς πολύ έτσι. Άκου τώρα, είχαν 45 άτομα κομβόι για να γράψουν τώρα αυτοί, φίλε. Φαντάζομαι που έχουν τρομοκρατηθεί. Δεν θέλω, σκέψω. Λογικό είναι, λογικό είναι. Και λίγοι είναι, και λίγοι πρέπει να είναι. Για να σβήσουν σύνθημα, τώρα βγήκαν 45 άτομα. Και βγήκαν 18-20, πώς ήταν και τους γλιώσανε, τους γλιώσανε. Παλικάρια να πούμε. Τους γλιώσανε. Παλικάρια, παλικάρια. Τα παλικάρια που λέει εδώ, δε βελέκος, αυτός είναι ο άλλος που μιλάει με το λαγό. Τα παλικάρια είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόσο μίσος και μαυρίλα μέσα τους και έχουν διαλέξει βέβαια και την ιδεολογία την αντίστοιχη, την ιδεολογία του θανάτου που είναι ο φασισμός, που βγήκανε, φύγανε από τα σπίτια τους και βγήκαν να πάνε να δείρουν, να σκοτώσουν, να χτυπήσουν. Έτσι, επειδή διαφωνούσανε και επειδή έπρεπε και για έναν άλλο πολύ σοβαρό λόγο να ελεγχθεί η ζώνη, να φύγω επισκευαστική ζώνη του περάματος, γιατί εκεί το πάμε κυριαρχεί και προσπαθεί να καλυτερεύσει τη ζωή των εργαζομένων όπως γίνεται πάντα με αυτή την επίθεση που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στα δικαιώματα. Και πήγαν να χτυπήσουν αυτό. Είχε προετοιμαστεί το έδαφος με μια άλλη δήλωση του τότε βουλευτή του Παναγιώταρου. Πρώτη οργανωμένη επίσκεψη της Χρυσής Αυγής στην Αφίγο επισκευαστική ζώνη Περάματος. Είμαστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα το απόστημα που υπάρχει εδώ και δημιουργεί τα προβλήματα, που έχει και όνομα είναι το ΠΑΜΕ, θα τελειώσει και θα μπουν τα πράγματα στη σωστή τους κατεύθυνση. Και όλα αυτά με την αρρωγή της Χρυσής Αυγής. Αυτό. Υπήρχε λόγος που γινόντουσαν όλα αυτά και υπήρχαν και εφοπλιστές από πίσω που τα επεδίωκαν, τα συντόνιζαν, τα οθούσαν προς τα εκεί τα πράγματα. Δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα κυσέ τον. Θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού και άμεσως μετά συνεχίζουμε με τις παραγγελίες. Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά. Καλά. Μπράβο, ρε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω μπράβο στην εκπομπή σας που αναδεικνύει τις φωνές της λογικής. Όπως τη Λατινοπούλου εννοείς. Ποια φωνή λογικής, αυτή τη φωνή λογικής ξέρω εγώ. Να ξεκινήσουμε με το ότι κόβονται ταινίες. Πού είναι ο Μπένι Χιλ για παράδειγμα. Όχι, όχι, στην κυρίδα του Άδωνη. Α, αυτή τη φωνή της άλλης λογικής. Ναι, ναι, ναι. Από λογική σε λογική πάει αυτός ο τόπος. Πάρα πολύ, έχουμε μεγάλη παραγωγή. Έλα, ρε. Έλα. Τι έγινε. Καλά, εσύ. Καλά, είσαι. Ωραία. Σε άκουσα τώρα. Και. Λες, πίστευε και μία ερεύνα. Δεν είναι πίστευε και μία ερεύνα. Είναι το άλλο, ξέρω. Ποιο. Με πού. Όχι, ρε. Είναι πίστευε και μη. Έχει κόμμα. Πίστευε και μη ερεύνα. Ναι, έβαλα αλλού το κόμμα. Ναι, δεν έβαλες καθόλου κόμμα. Ναι, είπα πίστευε και μία ερεύνα. Μην ψάχνεις. Πίστευε, σκέτο. Ναι, παραποιείς αυτά που λέει η θρησκεία. Εγώ, οι παπάδες ξεκίνησαν πρώτοι. Bonjour, Αποστολή. Bonjour. Έλα εδώ από την ημιμπλοκαρισμένη Γαλλία. Δεν θέλετε Μητσοτάκι, δεν θέλετε Μητσοτάκι. Ξίδι. Λυπάμαι. Έχετε καμιά καλή θέση εργασίας εκεί στην Ελλάδα να έρθουμε να δουλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο, γιατί δεν βλέπω μέλλον εδώ πέρα. Στη Γαλλία και εγώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ελάτε εδώ, έχουμε. Αν αντέχετε 13 ώρα, έχουμε. Είναι και η επιστροφή τώρα του Αλέξη, θα μας σώσει. Μαζεύονται πολλά, ρε παιδιά. Καλά, τώρα με τον Αλέξη, εξάωρο πάμε. Hasta la Victoria siempre. Να σου πω, αλήθεια είναι η ποια άποψή του για αυτόν τον ξαφνικό έρωτα, μην πω και γάμο, μεταξύ γνωστού μηντιακού και εφοπλιστικού συγκροτήματος και του Αλέξη. Τι λένε, πώς φαίνεται. Δεν νομίζω αυτά, είναι κακεντρέχειες. Κακεντρέχει, μάλιστα. Θα δείξει. Τον ετοιμάζουν για καινούργιο πρωθυπουργό. Να γυρίσουμε κι εμείς να σωθούμε. Όχι απλά θα δείξει, θα αποδειχθεί κιόλας. Έλα, ραφτείτε. Θα αποδειχθεί, φιλάκια. Ερχόμαστε. Free and gain. Οχ, γεια. Μαλάκα είναι ο δημοκράτης, γεννιούνται κλέφτες. Έχω ένα γουμπάρο 11 χρόνια νεότερος από μένα. Εντάξει, με αυτόν βγαίναμε, πηγαίναμε στον άλλο. Αττικό και ένα με Πουστούκια και τέτοια. Κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιο στη Νέα Δημοκρατία, στην Ανατολική Αττική από εκεί. Βέβαια δεν βγήκε. Ξέρεις τι έκανε. Μας έδινε ο Αλέκος κανάτες δωρεάν, μας τις χρέωνε. Βγαίναμε στα Μπουζούκια, έλεγε ο Μέτρ πήρε τόσα λεφτά και τελικά μετά από κάποια στιγμή τον ανακαλύψαμε και τον κάναμε και πέρα. Αυτή κλέβουν. Κάντε πέρα ή ο Πεκεπέρα. Καλό, ε. Ο Πεκεπέρα. Αυτή ρε μαλάκα είναι ο Δημοκράτες. Απ' την κούνια κλέβουν. Κατάλαβες. Και τι μας είπε τώρα αυτός, δεν ξέρανε τι γινότανε. Ακριβώς ξέρανε τι γινότανε. Επακριβώς. Τα λαμόγια. Γεννημένα λαμόγια ήταν. Ναι, οι πολιτείες στην Αμερική, μία μετά την άλλη, λένε οι σερίφιδες τους. Οι πολιτείες ξέρεις να μας δέχονταν. Οι πολιτείες ξέρεις να μας δέχονταν. Οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες. Κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστενά, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Και παράλληλα. Παράλληλα. Πώς το λένε, απελευθερώνουν τα αυτά που ήταν με τις μυστικές υπηρεσίες που κρύβανε για τα UFO. Απελευθερώνονται όλα. Η Φλόριδα και άλλες πολιτείες. Δηλαδή αυτό που έλεγα ότι τα έχουν πλακάκια οι Αμερικάνοι με τους. Να τα, αν και τα καλύτερα πλακάκια είναι στην Ισπανία, τα έχουν και οι Αμερικάνοι τα πλακάκια. Επειδή το traffic collision avoidance. Οπα. Πάνε συνέχεια παρολίγο σύγκρουση με UFO και στην Κωνσταντινούπολη και η Τουρκία. Και με UFO, ούτε εκεί έχει τηλεδιοίκηση. Άιστο διάλογο. Μα οι Τούρκοι, αλλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά όλοι να ξέρουν, αυτό που λέω τοποθετή το αντιμετωπίσαμε εμείς τα UFO. Πώς φτάσαμε πάλι τοποθετή. Εγώ και ο Ιωάννη. Αυτό λέγαμε τόσο καιρό και εγώ το έχω πάρει χαμπάρι. Μπορεί. Λοιπόν, έλα. Εγώ μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Έλα, γεια. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Και όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα σας αποχαιρετούμε γιατί έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας. Διαρκούν όσο διαρκούν αρκετά. Μετά έχουμε μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας. Μια παραγγελία για την Παρασκευή ξέχασα να σου ζητήσω. Ζήτα. Εκεί που κράζει η Φόβη το ChatGPT, του λέει τι του λέει και τι του σηκώνει, κάνε ένα διάλογο μαζί με το Μητσοτάκη. Δηλαδή αντί για το ChatGPT να μιλάει ο Μητσοτάκης ό,τι θέλεις. Και να βρίζει η Φόβη. Είμαι η Εφηθόδη και θέλω να κάνω το παράμονά μου. Και εγώ είμαι ο Κυριάκος. Είσαι του έξω από εδώ. Σύστημα του διαβόλου. Αυτός είμαι. Μπορείτε να με περιγράψετε όπως θέλετε. Πας να καταστρέψεις την κοινωνία. Αλλά δεν θα μπορέσει. Ναι, θέλω να γ***σω τους Έλληνες. Είσαι κατάρα του αιώνος. Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Για να δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Είσαι ρεμολιμέντο. Θα μου πεις εμένα τι θα κάνω. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Η Εφη Θόδη σε γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Στα τέτοια μου σε γράφω. Νιώθω πολύ ωραία. Δεν σε έχω ανάγκη, ούτε κανένας άνθρωπος. Κάθε μέρα να εργαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή σας λίγο καλύτερη. Να πας και να γά. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Να μου χαθείς, βρωμιάρη. Θέλω να βάλει την Παρασκευή αφιέρωση να λέει. Γιατί μας έκανε διάσημος αυτός ο μαλάκας ο Άδωνης. Κάθε μέρα για τη Δράμα μιλάνε. Μέχρι τώρα δεν την ήξερε κανένα, δεν ήξερε που νόμιζαν ότι είμαστε στη Βουλγαρία. Και μετά το φιάσκο που έφαγε προχθές, κάθε μέρα για τη Δράμα. Θα βάζει αυτά που λέει ο Άδωνης και θα βάζει ενδιάμεσα τη Ρώπα να φωνάζει στο διάλο να πάει. Πήγα στο Όσλο στην Νορβηγία, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης. Αναμονή 8 ώρες. Δεν υπάρχει, κυρία μου, δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο χωρίς αναμονή. Να πας στο διάλο! Στο διάλο να πας! Στα νοσοκομεία θα πας, θα περιμένεις. Και ναι, έχουν και ταλαιπωρία. Άρρωστος είσαι, σε νοσοκομείο πήγες, μια ταλαιπωρία την έχεις. Άι, να χαθείς! Να χάνεσαι! Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Στο διάλο να πας! Και να μην γυρίσεις! Καλά, εσύ. Καλά, να σου πω για την Παρασκευή. Θέλω Βελόπουλο και είμαστε Έλληνες. Μία φορά. Το Παπαδόπουλο είμαστε Έλληνες. Και από κάτω ξέρεις. Κουρδελάρικα, Έλληνες. Είμαστε, δεν είμαστε Τούρκοι ούτε Κατσπέλη. Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι. Έλληνες. Είμαστε Έλληνες, αγαπητοί μου. Είμαστε Έλληνες και τίποτα άλλο. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Κατσπέλη ούτε Τούρκοι. Έλληνες πατριώτες, Έλληνες με κεφαλαία γράμματα. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Θέλουμε την Ελλάδα μπροστά. τους Έλληνες μπροστά. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Ορθοδοξία μας. Να αγωνιστούμε μαζί, να πορευτούμε μαζί για μια Ελλάδα διαφορετική. Και τα παιδιά μας φυγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατρόψω αυτό το λέμε. Τι είμαστε? Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε οι Τούρκοι. Ζήτω η Ελλάδα. Βάλε και κανένα πινελίκι από ό,τι σου έχουν Σύριες ένα κατά καιρούς. Το περιβόητο 13ωρο, θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί νέοι που επιλέγουν να δουλεύουν δύο δουλειές. Δεν γάμισε, μωρέ μαλάκα. Δεν θα το θέλαμε για κανέναν να δουλεύει δύο δουλειές. Θέλω να είμαι σαφής. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε, οι βλαμμένοι. Είναι όμως μια επιλογή η οποία γίνεται από κάποιους και αισθάνονται ότι πρέπει να δουλεύουν δύο δουλειές. Άσυχτη μαλάκα. Λοιπόν, τι έρχομαστε και λέμε, ότι από εκεί που δούλευες δύο δουλειές σε δύο διαφορετικούς εργοδότες, μπορείς να δουλεύεις τον ίδιο εργοδότη και να βγάλεις και παραπάνω χρήματα. Ναρκωμανή, αλήτη. Και τι είναι αντιεργατικό αυτό? Βρεάστε στο Έλα. Λοιπόν, για μια αφιέρωση θέλω να σου ζητήσω για την Παρασκευή. Θέλω το τραγούδι του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή. Καζαντζίδη. Το... Καζαντζίδη, μπράβο, το κατάλαβες. Ο φίλος μας ο Άσημος ή ο φίλος μας, πάντως αν βάλεις Καζαντζίδη, Άσημος θα το βγάλει. Που το αφιερώνει στον τεράστιο Νικόλα Άσημο. Ο φίλος μας ο Άσημος για τη ζωή διψούσε. Όμως να φύγει από αυτήν κάτι τον τραβούσε. Ο φίλος μας είχε καημό και τον κράταγε κρυφό. Έλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αποστόλη. Ναι, ναι. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Θα ήθελα μια παραγγελία για μια Παρασκευή. Ναι, για ποια Παρασκευή? Για όποια Παρασκευή. Α, ωραία. Η Ντόρα η Ντορίτα έλεγε κάτι για τον αδερφό της, Τούκας είναι το παιδί, κάτι τέτοιο. Ναι, έλεγε κάτι τέτοιο. Όπως είναι, ναι. Μπορείς να ακολουθήσεις και αυτό που έλεγε ο μαφιόζος με το βλαμμένο τι θα γίνει, να το κάνεις έτσι κάτι. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ ρεδικιού. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Και το βλαμμένο... Άστο, να φύγει. Πάμε στη θάλασσα. Θα ήθελα παρακαλώ, αν γίνεται, να αφιερώσουμε στον ελληνικό λαό την Παρασκευή ένα μανούρισμα. Μάνη του Ρίγα το παιδί, δεν ξέρω κάτι. Γιατί κοιμόμαστε, απλά μην μας ταράξει και τίποτα τον ύπνο μας. Τώρα που αρχίζουμε λίγο να ταρακουνιόμαστε, ας συνεχίσουμε να κοιμόμαστε. Μάνη του Ρίγα το παιδί. Δεν μου λες να χαλίζεις. Σαβόδι. Να ροχάλισα μόνο θα ήταν καλά. Παραμιλάω, τρίζω τα δόντια. Έφαγα και μπρόκολα απόψε. Όχι γαμώ την ατυχία μου. Άντε καλή νύχτα. Γεια σας. Για ελληνοφρένεια, πού πάω? Εδώ, καλά είστε. Μην πάτε πουθενά. Α, τέλεια. Πολύ ωραία. Τι λέω? Τι μαλακά. μαλακίες σας. Α, φανταστικά. Πολύ ωραία. Εκεί που ο Άδωνης λέει έτσι είναι η ζωή, θα ήθελα παρακαλώ, παρακαλώ πολύ, την επόμενη φορά, Άδωνη, μαζί με Μάικ Ροζάκη. Έτσι είναι η ζωή. Αυτό. Ποιος είναι ο Μάικ Ροζάκης? Όχι ρε παιδιά. Συγγνώμη, φάνηκα αδιάβαστος, αλλά ποιος είναι? Ο Μάικ Ροζάκης είναι καλλιτέχνης της δεκαετίας του 60. Α, συγγνώμη που είμαστε νιάνιαρα, sorry κιόλας. Εντάξει, δεν πειράζει. Είμαι. Πότε θα λυθεί το ζήτημα του προσωπικού στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα? Απάντηση. Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Τι τα θες, τι τα θες. Έτσι είναι η ζωή. Η ζωή. 100% δεν θα έχουμε ποτέ κάλυψη. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Βρίσκεις τέλος, τέλος. Ξεχάστε το, τελείωσε. Μα ποτέ αρχή. Αρχή. Όρχης. Κι αν πονάς, κι αν πονάς. Πίσω μην κοιτάς, μην κοιτάς. Θέλω να φύγετε κύριε, δεν θα σας βλέπω μπροστά. Ό,τι τα θες, τι τα θες. Δεν μπορώ την αχαριστία ρε παιδάκι. Έτσι είναι η ζωή. Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή. No confundan mi postura, soy ateo, yo no creo en ningún dios. No diferencia a las personas por su raza, su cultura, por su mierda de religión. Έλα. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Κάνε. Λοιπόν, θα ήθελα να βάλει ό,τι έχει πει ο Ζαχαρός. Δεν λες τίποτα. Και ενδιάμεσα να βάλει τη σκηνή από την παλάτα τη Τρύφια Καρδιά. Τη σκηνή που είναι ο ερωτευμένος Σάκης που λέει. Από τη στιγμή και μετά που ο Σαμουλακάτος το ρωτάει τον τύπο τι θα κάνει με τον πατέρα τη. Και από εκεί και πέρα βάλ τα όλα ενδιάμεσα σε αυτά που λέει ο Ζαχαρός. Να αντιδράσουμε σε έναν πόλεμο, σε μια γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη. Μισό λεπτό. Γενοκτονία. Τουλάχιστον τα νούμερα δεν υποδεικνύουν. Μαλάκα, δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον μπορώ, μαλάκα, το σκέφτομαι. Ακόμα και η μούρη του. Πόλεμο υποδεικνύουν και απώλειες. Γενοκτονία δεν υποδεικνύουν. Μαλάκα, η μούρη του. Σαρμουνί. Είναι 2 εκατομμύρια οι Παλαιστίνοι και οι απώλειες σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς είναι 55.000. Γιατί είναι γενοκτονία αυτό? Ένα συγχαμένο υγρό υποκείμενο, μαλάκα, που μετακινείται. Και θέλω μια αφιέρωση, άμα είναι για σήμερα ή για την άλλη Παρασκευή. Ναι. Από Καταχνιά, το όνομά μου είναι άνθρωπος. Και θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λίγο αυτά που έλεγε ο Άδωνης σήμερα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν κάπου νοσοκομεία που όταν μπαίνεις μέσα όλα γίνονται αυτόματα, δεν περιμένεις καθόλου, μόλις μπήκες βγήκες, σε χαϊδεύουνε κιόλας. Δεν υπάρχουν αυτά παιδιά στον κόσμο. Αυτά είναι στη φαντασίωση. Στα νοσοκομεία θα πας, θα περιμένεις. Και ναι, έχουν και ταλαιπωρία. Άρρωστος είσαι, σε νοσοκομείο πήγες, μια ταλαιπωρία την έχεις. Ζωή σε λόγου μας. Και αυτά που έλεγε λίγο ο Παπαδόπουλος. Γεννιέται ο ελληνικός παλμός και δεν ξέρω αν βλέπετε πουθενά το έμβλημά μας. Και βλέπετε. Διαλέξαμε ως λογότυπο μία καρδιά. Την καρδιά, εγώ ξέρετε, από μικρό παιδί την υπηρετώ. Είμαι καρδιοχειρουργός, χειρουργός ανοιχτής καρδιάς. Και τι θα βάλουμε άλλο στο λογότυπο, σκεφτήκαμε με τους συνεργάτες μας, μία καρδιά. Την καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαθιά, σαν μαχαίρια. Έχουμε μήπως το υπερομάχο στρατηγό που το τραγουδάει ο Παπαδόπουλος μαζί με τον πατέρα Νεκταρίο? Θα το δούμε, δεν ξέρω. Ναι, αν το έχεις. Θα μας επιτρέψετε να πούμε το υπερμάχο? Πατήρα Στέρια, θα ξεκινήσετε να πούμε το υπερμάχο. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Εδώ είναι Ελλάδα, αγαπητοί μου. Εδώ είναι Ορθοδοξία. Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού. Τον δίνον ευχαριστία. Το σπιτάκι της Παναγίας. Και βάλει και λιγάκι για να κλείσει όλο αυτό. Καλομήρα που τραγουδάει τον εθνικό ύμνο. Αυτά είναι. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφωνήσω. Ζήτω η Ελλάδα μας! Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Ζήτω η ελληνική Ορθόδοξη οικογένεια! Και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε, χαίρε, ελευθερία. Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Κάτι για την Παρασκευή, η Τιφάντα από Σκάπε. Και Παλαιστινιακό από υπεραστικούς, θα ξέρεις. Πεθάνε ο άνθρωπος, πεθάναν και οι συνείδησεις. Ο εγκεφάλαιος μας κάνει διάλειμμα για διαφημίσεις. Και το κεφάλι στις συνείδησεις στέκεται προσοχή. Ο άνθρωπος μα δεν του το έχουν πει ακόμα. Γι' αυτό κακόμοιρος δεν ξέρω τι είναι όρθιο πτώμα. Και περιμένει από τα μέσα για να ενημερωθεί. Όμως τα μέσα έχουνε μέσα κάτι κτηνή. Που λένε δεν ξέρουν τι σημαίνει Παλαιστινή. Και μέσα στην ανυπαρξία πως να ελευθερωθεί. Πώς θα ελευθερωθεί αφού έχει πνίγει στο αίμα. Με δίχως ρεύμα και τροφή σε σπίτια κρεμισμένα. Θα πρέπει να τα χτίσουμε όλα πάλι απ' την αρχή. Γιατί αν δεν βάλουμε κι εμείς σε όλα αυτά ένα τέρμα, θα νιώθουμε αληθινοί σε ένα τεράστιο ψέμα. Και οι συνάνθρωποι εξαιτίας μας θα είναι νεκροί. Κι αν δεν το κάνουμε εμείς τότε ποιοι θα το κάνουν. Αυτοί που για τα κέρδη τους θέλουν να μας ξεκάνουν. Μπροστά στα πλούτη τους βλέπεις δεν έχει αξία η ζωή. Όμως για μας κάθε ζωή στοίχη πάνω έχει αξία. Ο ένας τον άλλον έχουμε μόνη περιουσία. Γι' αυτό φωνάχτε δυνατά στο σύμπαν να ακουστεί. Ελευθερία στην Παλαιστίνη που χρόνια στέκει εκείνη κόντρα στους καινούς. Κι όσοι άνθρωποι έχει μείνει μαζί σου αγώνα δίνει μπροστά στους ισχυρούς. Τα παιδιά σου Παλαιστίνη βρήκαν την ειρήνη σαν έσβηνη η καρδιά. Το φωνάζω για να μην ζήτω η Παλαιστίνη.